हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? छठा भाग। लावेल ने इस विषय पर भाषण दिए और लोकप्रिय पुस्तकें भी लिखी। उसे लगा कि मंगल पर जरूर होशियार जीव रहते होंगे। इसके नतीजतन ब्रिटिश लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने एक पुस्तक लिखी, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसमें उन्होंने मंगलवासियों द्वारा पृथ्वी पर आक्रमण की बात कही। इससे मंगल पर कृत्रिम और खतरनाक जीवन होने की धारणा और प्रचलित हुई। बहुत कम खगोलशास्त्रियों ने लावेल द्वारा देखे मंगल के कैनाल्स को देखा, पर इससे लावेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बस यह दलील देता, मेरी आंखें ज़्यादा पैनी हैं, मेरे टेलीस्कोप बेहतर हैं और वेधशाला आधुनिक है। पर लावेल की बात एकदम गलत निकली। अब हमें पता है कि मंगल पर कोई नहरें नहीं हैं। 1960 से हमने मंगल पर मनुष्यहीन अंतरिक्ष यान भेजे हैं और उनसे हमें मंगल का एक विस्तृत नक्शा मिला है। वहाँ उन्हें नहरों और जीवन का कोई चिन्ह नहीं मिला। शायद लावेल को वहाँ की चीज़ें स्पष्टता से नहीं दिख रही थी और वो दृष्टिभ्रम का शिकार हुआ था। जब आँखों पर ज़्यादा तनाव होता है तो लोगों को अक्सर अनियमित काली रेखाएं दिखाई देती हैं। इतना अवश्य था कि लावेल मुश्किल काम हाथ में लेने से डरता नहीं था। जिन विषयों से अन्य खगोलशास्त्री घबराते थे, उन्हें लावेल सहर्ष स्वीकारता था। 1902 के बाद से लावेल की रुचि नेपच्यून से भी दूर के ग्रह को खोजने में जागी। 1905 में उसने इस ग्रह की खोज शुरू की। इस काम को उसने बिल्कुल गुप्त रूप से किया, जिससे कि अन्य खगोलशास्त्रियों को इसका पता ना चले, और वो इस खोज में पहले सफलता हासिल करे। 1908 में वो इस दूरदराज स्थित ग्रह को ग्रह एक्स के नाम से बुलाने लगा। पर लावेल को गुप्त तरीके से शोध करने का कुछ फायदा नहीं हुआ। एक अन्य रईस अमेरिकी खगोलशास्त्री विलियम हेनरी पिकरिंग की भी रुचि नेपच्यून से परे स्थित ग्रह को खोजने में थी। पिकरिंग ने बाहरी ग्रहों पर पहले भी कुछ शोध किए थे। 1898 में उसने शनि ग्रह के नवे उपग्रह की खोज की थी। यह उपग्रह अन्य उपग्रहों की अपेक्षा शनि से सबसे दूर था। पिकरिंग ने उसका नाम फियोबी रखा। पिकरिंग ने यूरेनस की गति में त्रुटि के आधार पर नेपच्यून के आगे के ग्रह को खोजने का प्रयास किया। उसे लगा कि नेपच्यून से आगे का ग्रह सूर्य से 480 करोड़ मील दूर होगा, यानी वो नेपच्यून की तुलना में सूर्य से 2.25 गुना ज़्यादा दूर होगा। नए ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में 373 साल लगेंगे। यह काल नेपच्यून की सूर्य परिक्रमा का 2.25 गुना होगा। पिकरिंग को लगा कि नया ग्रह पृथ्वी से 2 गुना भारी होगा और उसकी चमक 11 से 13 श्रेणी के बीच की होगी और वो समान चमक के हजारों लाखों तारों से घिरा होगा।